لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة توبة کی بیان القتال في سبيل الله اواغ خلق خودو چه اغیسر جنگ پکارو اغیسر جهاد پکارو اول قسم داغین مشرکینو داغی قسمونا اغیسر دا جنگ وجوهات او رفع دا موانعو دا ټول چې کوم دنو بیان کړل اوس دغه د وسوسې کې د کمزورتیا او د کموالی چې زمنګ مال کم دی وسله کم ده یا چې کوم دنو زمنګ تعداد کم دی کومنګ د کافرو سره بای کاټو کو هغه د امخ کی بای کاټو چې مونږه ټول سره مخاطاو کو نو کامیابی کو بسنګا په قران کریم وای په کثرت کامیابی نه ده په قوت تا او قوت ورکون کې الله دې الله تعالی بتاسو لطاقت در کی کامیابی چیزانو پا مادیاتو ندا کامیابی پا روحانی قوت پانی دا او غب اللہ تعالی در کی تاسو لدا پا سبب دا تر کی عجب باننے چی تاسو کی عجب نوی او غرور او تکبر نوی الله رب العزت په کامیابی درکی نو واقع د حنین دا غی د پاره نمونه کوي جنگ حوازن جنگ حنین د اسلام او د کفر یو مارکه و چې کله نبی علیہ الصلات والسلام مکه فتح کړه فتح مکه وشوه دا هغې نه رستو د فتح مکې نه رستو نبی علیه السلام وفرمایل چې حوازن باندې غزا لزو د حوازن مارکه ده حوازن یوه قبیله وه نمکی مکرمینا فاصله باندی و نبی علیہ السلام لخکر تیار کو و دوی که ورسرا نمکی نبی مسلمانانو مجذبه کیو تقریبا دول زر فوج دو مسلمانانو بارہ ہزار فوج دا مسلمانانو فوجو دای چې کم دنو جنگ لاړ یو ځای ته ورسېدل نو حوازن والا چېو دا جنگجو او تیرانداز خلکو خدا عربو د جنگ یو قانون دی دا غی او قانون او په قانون باندې به جنگ کو دای بغیر د قانون نه سړی رکو ته ختلیو او سوونو ته ختلیو او دا غزنه خوشی وراول شروع کړل خوشی وراول شروع کړل مسلمانانو هم حیران شو جاړو کې کسان ناشتي ونو کې کسان ناشتي بغیر د قاعدینا او بغیر د اصولو نه جنگ شروع کو عربو کې دا قانونو چاول به صفونه جوړ شو پس هغې نه به مبارزه وشوه مبارزه وشوه یو په یو دوه په دوه به جګړې وشوي پهلوانی به وشوي د هغې نه پس په تیراندازي وشوه یوې غاړې به هم کشي وورول بلې وم د تیراندازی نه وروستو به بیا د تورې جنګ شروع شو حمله به شوه او حوازن شو هغې دي اصولو ته ونه کتل ونو ته ختلي دي ډېره خو ته ختلي دي د ګټو شاته دي او بس شروع یې واچوله مسلمانان حیران شو او صبح کې دا نوي مسلمانانو دی راروستو شو چرا روستو شو د شانم غشي وريږي د مخه خپل ملګری را واپس شو نبی عليه الصلاة والسلام په کچر باندې شورو او نبی عليه السلام دا سواګي عباس رضی الله تعالی عنہ نیولیو عباس نیولیو نبی عليه السلام دی دشمن طرف ته کچر تیزی او عباس را نیوی چه لگه مخی نزی او نبی علیه السلام پا مخی باندی بوزی او نبی علیه السلام و فرمائل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یو زما منصب دی او بل می نصب دی منصب می هم دا تیختی نده او نصب می هم دا تیختی نده پیغمبر د میدان نه تختی د دې وجنا ده عقاید او مساله ده چې معنی او تقدا ان نبی من الانبیاء فر یوم الزحف فقد کفر چا چې دا عقیده ولرله چې او پیغمبر تختیدل او د جنگ په ورځ ما سره مسلمان نه دی ها کافر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز کو یا اصحاب سورۃ البقرہ یاد سورۃ البقرہ والو دویم اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اصحاب شجرۃ الرضوان اعظم الگرو چتا سو بوٹی دلان دی بیاد کرو دا آواز نبی علیہ السلام کو صحابہ و رامن دکڑی او حملہ اکڑا و حوازن و باندی و حوازن و حملہ اکڑا حوازن شکست و لور کو حوازن چې جنگ لراغلیو ما شومان او زنانه امزان سره راوسته وی چې بیا څوک دا ونه وی چې بچو له تختما چې بچو سره په میدان کې ساروی هم راوستي وټول چې تختیدو کې سبق نه چې او سره وی چې سارو له تختم او ساروی سره په میدان کې الله تعالی هم خصوصي مددو کو الله تعالی دندار راولې غلې مچای باغی باندې هغه مسلط شوی او مسلمانان په مسلط شو غنیمتونه هم ډیر زیات پاتې شو قیدیان هم ډیر حاصل شو ډیر زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته لاړو مکه مکرمه ته واپس غنیمت دې تقسیمو زینو مسلم ولای لګ ډیر ورکو ها مکه کې چې کم نوی مسلمانانو دای له لګ ډیر ورکو انصارو کې نوجوانان واسی ویل پیچیارا چرتا پاتی کی گی کو کل اوگاٹا فتح مکوشوا او دی کلی طرف تا لگ دیر میلانو کو کلی والو لگ دیر دیر ورک دی حس چرتا پاتی کی گی کسی صاحب کتاب دی نا خبر نبی علیہ السلام تاورا سیدلا نبی علیہ السلام انصار پر اوزائی کے راجہ مکل ورتوی او خبره کو وی پیغمبر دا الله چې کله کله چاله مال ډیر ورکی نو هغه دومره دی وی خوخ خوغه ډیر خوخی چې چاله نی وی ورکړي چې چاله نی وی ورکړي ځکه هغه پیغمبر ته معلومی چې دا چې کمونو نه معلومه واله نه دی دوی می وته فرمایل په خوخه هم نه چې خلک ځان سره چې ګمدنو مالونه کورته یوسی او انصار ځان سره پیغمبر بوزي پس تاسو خوخه نه ده درې مې ورته وویل یو خبره واورئ لو سلکت الناس وادیا و سلکت الناس سلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار چ خلک په یو کلاو لار رواني په یو تنګي باندې او انصار چې کمنو د غره په یو لار رواني زبد انصار سره زم زبد انصار سره زم مشران د انصار را پاسېدل نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل حضرت دا به کشرانو نظر خبري شوي موږ صاحب تقسیم رضایو او موږ صاحب فیصله باندې رضایو دا با کشرانو زنی خبری کردی وی او مشران طول ستا با فیصله رضا دی تقسیم اوشو غنائمو چه دیکی دا حوازن و وفد راغی حوازن مسلمانان شو قورالل نبی علیہ السلام تیوی یو منگ راغلی و مسلمانان منگ لکه کمدنو خپل غنیمتونه واپس راګه چې کوم مالونه دي او کوم خیریان دي ټول واپس راګه نبی عليه السلام او تعالی اعظم دا سوال تقسیم شوه دي هغه ځان سره د نبی عليه السلام رضای خور شیما بیبی راوستي وا شیما د نبی عليه السلام رضای خور وا چه اغا نبی علیه السلام مولی ده نبی علیه السلام پاسید او سادر و تخور کو بی خور دیده که نه او نن چه تستو عیزه بی منم چه تستو عیزه بی منم اغا و تاوی من ده غشاندی بارا کرا غلیم نبی علیه السلام و تاوی خور چه ده تقسیم نمخ کرا غلی وی زما واسو پو چه تقسیمو شو غوث خو اغا ده مجاهدین و ملک شو او دا خلق و ملک شو اوز دی سر یو خبرو که حوازنو سر چه دا دی مال خوخت پیسته او که قیدیان یو شه با دی دا دا واپس کم اوم زب صحابو سر مشوره کم دا غشان دی حکم نشم کولی مشوره بکوم خودی دی یو شه خوکشی دوالا تی نزد نشم اغسطلی اغه یو توی زمون قیدیان مونږ لا واپس کی بس قیدیان واپس کی نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړل ودا حوازین دي ستا سرونه راغلی دي اسلام راوړل دي دی اسلام راوړل دي نو زما په حصہ کې چې کوم غلامان رسیدلی وو هغه ورته ما واپس کړل استاد سو خوښه ده که واپس کوي نو واپس کی وته او کني واپس کوي نو وما خپل ایسی والا واپس کرد صحابو طولو قیدیان راوستل او غیل ایسی کمدنو چه غلامان شیو کم ما طولو والا واپس وار کرد جمهوریت دیتا ہوئی دیوی جمهوریت ہوئی زدود وما دا دی حقوق دا عوام و حقوق سن خیال ساتی شاگا چه کمدنو در طولو برابر حقوق وار کئی او دا حقوق و خیال ساتی دی چه کمدنو دیموکراسی تا جمهوریت ہوئی دیموکراسی دی ځان لکور کرد او د مخلوق حکومت ته حاکمیت د مخلوق جمهوریت مطلب دی د استعوام او اسلام په نظر د غي حقوقو کې مساوات شاغی له حقونه ورک دا غي خیال څخه کم نه وساته دا اسلام جوړ کړي دا واقع څخه کم نه نو ذکر کې پځانګي حوازن کې ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سره وا نو ام سلمہ نبی علیہ السلام ته وی وای دا نبی مسلمانان چې سړي بلا ټول کرش کا مړ کړه بلا فاطمه مکه کې چې کم نبی مسلمانان شیو او موږ سره دلته کې راغلي دي دا ټول مړ کوي نبی علیہ السلام ته وله ویلې د صحابه تاریخ خراب وي ویروس ته دی شو او اوس په لیکل کېږي چې د نبی علیہ السلام اصحاب رسو شو تاریخ پداول کی ام سلمہ سره صحابه کرامو د تاریخ فکر دی لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا مدد کړو الله تاسو په ډیرو ځایونو کې و یوم حنین او خاص کر په ورځ د حنین کې اذا عجبتکم کثرتکم هاو که چه خوندر که تاسو لارا دیروالی ستاسو صحابو چه تلل ناسی دور اوی وی نورا کلا چه کمدنو منگ چه تین سو تیره اونو دی منگ تا تینگ شوی ندی کشو ملکاندو او اس خو منگ دول زر ایو بس لل او رات لل برابر دی نظر با کسرت باندیو نظر با کسرتو کو حضرت انوی رحم الله تعالی لیکي ذکر کړی دی چې په غیر الله باندې نظر کول او عجب کول چې ځان ته سړی زموي مدا چې کمندنو سبب د ناکامۍ سبب د ناکامۍ دی چې سړی د کمندنو په خپلو کثرت باندې په مادیات باندې هغه باندې دوکه شیغه ته نظر وکړي چه منگا دیر یو منگا زوراور یو منگ سرداری منگ سرداری او دین چه حجب پا گراشی زان تزیم ہوئی نو دا چه کمدنو سبب دا ناکامای دی دا پریشانای دی او ورسرا ترک حجب چه دی چه دا سڑی نظر پا اللہ شی پا اسباب و بان نظر و اعتماد ختم شی نظر پا اللہ شی نو دا سبب دی دا نزول لسکینی ثم انزل الله سكينته دا سبب د نزول سکینه و یوم هنن فاو کی چپندر کتا سولرا کا سورت کوم دیر والی تاسو فائدہ درنه کتا سولرا معمولی هم او څنګه شو پتا سو باندې زما کا سره د پرا خوالینا تاسو چې اس کوم طرف تو توفتو ثم ولت مدبرین جا والی تاسو شا کون کی فالا رحم کو ثم انزل الله سکینته بیارا نازل کړه الله خپل خصوصی تسلی سکینه چې دا ناغي کې درې سيزونه وي چې دا درې اوځي شي سکینه دې نه جوړ شي یو کلاکواله د زړه قرار القلب کلاکواله د زړه دویم الرضا بالقضاء الرضا بالقضاء چې الله رب العزت په فیصله باندې رضا شي درېم حظ نفسانی هغه ته نه کومدلو هیر شي ځان او جهان می ستا په غم کې هیر شي نن په یوه غم چې ځان سره جهان سره او ځنه حظ نفس هیر شي چې زما څه فائدہ ده خپله فائده حظ نفس هغه ته نه هیر شي چې دا درې کارونه په بنده کې راشي نو دې د معیت مقام ته ورسي دل الله رب العزت خصوصی معیت هغه ته کمدرو نصیب شي دا هغه سکینه وا دا درې سيزونه الله مؤمنانو لور کړ یو زړه ولا کلک کو دوی مرزا بال قضا دا الله تعالی په فیصله رضا شو او درین سره د فنا د حضورونه چې حظ نفس هغه ته نایر شو بس الله ته توجه شو پیغمبر ته قران حاصل کړه الله خپل تسلی او پیغمبر خپل باندې ډاډګیرنه او خصوصي او مؤمنانو وانزل جنود لم تروها او را ویلې ګلې لخرې چې تاسو نه غړلې هغه لخرې تاسو نه لیدلې لیدلې ډنداره و تخارې دې باغه خود سړی دا ګمان نه چې دا بدل لخر کارو لم تروها رؤیت قلبی دې یعنی لم تحسبوها تاسو به ګمان نه کوو چې دا چې کمونو شدي لخرې او هغه کار د چاو لخرو کو الله تعالی د کونتره د جالینا او د جولاګی د جالینا د لخر کار نه دیسته د لخر کار دی دسته دا الله کار دی وانزل جنودن اور انزل کړي لخر لم تروا تاسو نه غنلې هغه لخرې واذب الذين كفروا او سزا ورکړا کسانو لره چې کوپر کړه دے واذب الذين كفروا عذاب ورکو دیوی الله ته تبا کا پس تبا کوي کنه وذالک جزاء الکافرین او دار سزا د کافرانو انا مننکو بیا مې ربانی کې الله تعالی بیا مې ربانی کې الله تعالی پس دینا ها شعبانی شراده کی او الله تعالی به خنکم کې مې ربان یعنی حوازن والا مسلمانان شو یا ایو الذین آمنو این نوان مشرکون نجسون دا دی کمدنو بایکار دا مشرکانو نا بایکار دا مشرکانو نا گندون دی ولو قتل دا غی گنده اعمال آغا دی او قتل بچه او دی قتل نوستی بایکارو کا ایمان والاو یقینا مشرکان گندون دی سخادی گندی فلا اقرب المسجد الحرام ندی نزدی کی گره جماعت عزت من تا بعد آمیم آزام دا نجاست اعتقادی ده نجاست ظاہری ندی ندی عقیده گنده دی آ نجاستون امخ بیان شو آ گندون امخ بیان شو فلا اقرب المسجد الحرام ندی نزدی کی گره جماعت عزت من تا بعد آمیم آزام پس دی کالنا پس دی کال لدی نچدا ده وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او کې اړېږي تاسو عَيْلَةً دا رکاوټ ختمي چې مونږه په مشرکانو پابندي ولګو نو مشرکان براتل او هغه بغنم منم راوړل مکه مکرمه ته بدل اخو نو بهر نسه کېدل رال بدل ته چې کندنو غنم منم خرڅول دا رنګه کجوري به خرڅېدل او باکا منډه ایوا اوس که کلمه پابندی ولګولا چې مشرک په مکه ده ناراضي نو زمونږ د کاروبارونو بس کیږي دې کې خو ته کمندنو مصلحت پوت کیږي په ونه شوې زمونږه مصلحتونه خرابيږي دا زمونږ تجارتونه دي زمونږ کاروبارونه دي ما تجارت او کاروبار او خو دې چپکو اگر څه ختم شو قران کریم دا غیر رکاوټ جواب کوي وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً الله تعالی باندې بس کی صدا الله په حکم باندې عملو کا ستاسو دنیوي منافع پورا کول د چا کار دی دا الله ته نظام تشریعي کی کمه مرا ولا تکوینيات پورا کول د چا کار دی دا الله تعالی کار دی دا په اوسنی مصلحت پسند باندې رد دی اوس څنګه نو یو نوی آیات راوته دی مصلحت پسندی او پاغی بانه ده قرآن مجید نصوص منسوخ کوله شی نصوص منسوخ کوله شی ده مصلحتونو ده وجه نه ده دنیاوی مفاد ده وجه نه ده دنیاوی فایدو ده وجه نه اغیی ده کمدنو نصوص ده قرآن منسوخ کی کمونگ ده اللہ قانون جاری کهو نو مونگ با پنالای کی یوازی پاتو شو مونگ با ده کمدنو یوازی شو سالم دنیا با زمونگ مقابل شی سالمه دنیا دا وګوره طریقې سره به کار کوي فیل حال چې کمدنو مونږ نابالی غیو فیل حال سیو ناوی که نه نو پته نه لګي لکه چې لکه انسان خو لکه څوارلس پنځلس کاله کسی شي بالغ شي خو چې دا ملکونه او په سوره وخت کې بالغ کېږي نو په دې اوس مونږ مازه کار نه کوي ځکه چې سلو کالو پورې خو بیا مړېږي بیا خو لکه د مرگ ده غرازی لکه نزدی شی بس بیا خو نورا سازا مازا کار نکلی انو لکه چې تر سال کې لکه مونږ بالغان نشو بالغان نشو وای مونږه چې کمرو نابالغ یو او مونږه اسلامی قانون نشو جاری کولای همونږ جاری کو مونږ د چې کمرو مشاکل جوړي مسائل جوړي دا د مصلحتونو والو پسینه باندې خنجر دی یو طرف ته نص صریح ته بل طرف ته مصلحت ته بل طرف ته مصلحت ته تبا چه کمدنو نست سریح اخلی او که مصلحت ناخلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیدی صاف حدیثو نبی علیہ السلام ویلیو ابو نعیم پال حلیہ کیم ذکر کرده او موجم کی معاجمو کی کبرانیم چه کمدنو ذکر کرده نبی علیہ السلام فرمائی لیو الا ان روح الاسلام دائرہ ادورو مال کتاب حیث مادار علا ان الکتاب والسلطان سیفترقان نبی علیہ السلام فرمائل علا ان روح الاسلام دائرہ واوری خام اعلان واوری ان روح الاسلام دائرہ دی اسلام جرند چرلی تلک لن ایام نداولوها بین الناس کل غالبیتی کل مغلوبیتی وقتی طور کمزورتیا سکی رازی یو دوی می ہوئی فادورو مال کتاب حیث مادار تاسو دو قرآن سر چور لئی چه کم طرف تا قرآن تاوی گی تاسو پاغ طرف تاوی گی درے می ہو فرمائل علا ان الکتاب و سلطان سیفترقان خبردار قرآن او سنت دعوی چه کم در دیو بل قرآن او بادشاہ دعوی دیو بل نجداشی الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان بادشاہ او قران دا به یو بلنا جدا به وای بادشاہ به وای چې مصلحت داره او قران به یو سوې بادشاہ او بل سوې خو تاسو به قران سره تاویږي تاسو به کمندنو دا نه کوي چې یار یو طرف تړانګ دی او بل طرف تپړانګ دی مونږ سوکو یو طرف ته الله خپکی چې بل طرف ته بادشاہ خدا نہ بادشاہ خفغان دربان نگرانی نہ قران اونی ہوئی دا مصلحت پسند وبانے سے کمندن عورت کی یو طرف تنستے فلا یقرب المسجد الحرام مشرک بن راجی اس مصلحت کو مشرک بنشی طول تجارت سکی بندی گی او من بیا سخر مکہ کے خپل غنم لکھی گی مکه کې چې کمندونو خپل میواجات نه کیږي ترڅو کی. مشرکانو پابندي شو او چار چاپېره ډلې چار چاپېره قبیلې ټول چولو شو مشرکانو دا خو مکه په تاسو ټول مشرکانو او هغه پابندي ولګو چې نه راځي بدل دابا چې کمندونو پروجماتلا او کجوري دې کم ځای ناراضي دي او دا به کم ځای ناراضي دا به کم ځای ناراضي دا سمبوسي به بیا چته دا مصالح دا الله تعالی او توی یغنیکم الله دا ذمہواری زمانہ کتا د فقیرین یریږي د محتاجین دا ذمہواری زمانہ دا پورا کول زمانہ او شو سو دا غنا پس رایت الناس يدخلون فی دین الله افواجا الله مشرک بن راضی ټول مشرکان مسلمانان کل مسلمانان راتل تجارت کو مسخور الله رب العزت ټول مسلمانان کړل راي وشتل دا نو مشرکان او تعویل باردو سورته قصص کې نو مشرکان خبره ذکر کړې و قالوا ان تبلوا دماك آیت نمبر 57 وپاندوستم وقالوا او وايدين کمنګا چې کمنو تابعداریو کو به هدایت سره سام ستاسو قانون اومنو نو تاغتام من ارضنا همنګ با لوټ کړې شو د ملکا او به شو کول شو او به استل شو د ملکا یعنی موږ ته عالمی مسله جوړیږي قیصر او کسرا هغه موږ ته مسله جوړی جواب اولم نمکل لهم حراما دا تعویل غلط دی چې ته د مصالح او د وجه نصوص پرې دی وَإِنْ خِفْتُمْ غَيْرَةً او خیرِ گِتَاسُ محتاج او غریبانا نظر را چه مالدار بگی تاثر را اللہ دخل فضلنا انشاء که اراده او کی اللہ تعالی تانوی رحمه اللہ تعالی فدی زیبانی لکلی دی چه ده مصلحت دنیاوی با تکمیل بانی مصلحت دینی پر خودل جائز نی چه تا ده دنیاوی مصلحت ده پارا تا چه کمدنو دا اللہ حکم پریک دی او حکم شرعی پری دی حکم شرعی مقدم دی و مسالح دنیاوی او بان دی ان اللہ علیم حکیم یقین اللہ پوڑے و ده حکمت والا دی خاطر اللذین آدوی محصد صورت او پدی که دوی مدل ذکر کئی اہل کتاب شاغی سر جنگو کئی لاغی گندہ عملون ذکر کئی چه پدی قاتلو بانده زڑو عبوس کی زڑو عبوس کی او متحد شی قاتلو بانده متحد شی چیرا واقعی دا جنگ کولو قابل دی مداغی افعال شرکیہ اعمال شرکیہ چه کمدنو ذکر کئی وہ جانگی گئی دا کسانو سرا چیمان نلری پا اللہ بانے انہ پر از رستان آئی وَلَا يُحَرِّمُنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ او حرام نگرنی آغا چه حرام کری دی اللہ پیغمبر یہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ او نجاری کی قانون دا اللہ پجوان وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ ولا يدينون دين الله جاجروی صاحب رحم الله تعالی ذکر کړی دي یعنی شریعت کے قوانین معاملات و سیاسیات کو اپنے ذمہ نہیں لگاتے لا يدينون سم مطلب دے یعنی او معاملات کی او سیاسیات کی دا اللہ تعالی قانون جاری کول فرض دی او دخلو فی السلم کافا دا اللہ دین تدن نشئی معاملات او سیاسیات دا وجه کمدنو پا شرعی نظام باندی دی دانکی ولای دینو ندین الحق ولای دینو ندین الحق کی آن جاری کی قانون دا اللہ قانون مناسب ترکیب ذاتی خپل مانا شنو الحق دا اللہ نم دے نمانی او نجاری کی قانون دا اللہ او کچر تا ومانہ دا ترکیبی توصیفی شی الدین الحق لا یدینون الدین الحق او نجاری کی قانون مناسب او دے حکمت مطابق چکم قانون دے مصلحت نو آغا نمانی آغا نا قانون کی دا سوک تی ان اللذین آگا سانوا چھوڑکڑشد دے کتاب ردی بوری چور کی دی آل جزیاتا جزیل را بخفل لاس جزیل را بخفل لاس ور گئی لگا او سواق کی دا جدید طریقی دی بیل داخل اولو لگا کور کی بناس تی موبائل کی بیل داخل کن بیل داخل اولو خبر روانے کوئی نہیں دا سی چاہتا پیسی لے گی نو پی ایس دی پیسا بانی پیسی سکی ادی بانی ہو لیگی دی ودا سے نکی پخپل برا دی او پا گاڑی کی بانا را دی چراشی دو دبتر پوری با پیاده را دی گاڑی با دبتر تا دن دن را ہو باہر بے ہو دی پیاده برا دی او پا کتار کی پلین کی بود دیگی او پیسی با سر پخپل لاس نیو لیوی او دا سو بیور کئی اور تب وہی چدا سری وے چکم آپ سن کے دے آب وہ دیلا سری جزیہ دا وہی بہم چدا سر شہ دا آب وہی چدا جزیہ دا سر شہ دا ہم اندوان ہوں گنا کافر ہوں دا دا دی ٹیکس دے دا اولی دا ردی دا پارا چدے پا دے خپل کار بانے چکم دنو خپشی ہو اسلام سوشی دے بوئی چھتا سکے سڑیا و راش مسلمان سا راش مسلمان سا دا یو طریقہ دا چھ دے پا مسلمانانو پا وطن کی پاتی کی گی نو پا کر دا چھ سشی مسلمان شی نو آئین یا دن پا خپل لاس پیور کئی حات آیت الجزیت آئین دن رده چه ورکی ده چیزی لرا پا خفلاس او دیوی زلیلا فقالت الیهودو یا قیدی تا خوکورا تبا کلاداوائی شاگا جا کمدن یهودی دی موسا خومنی فقالت الیهود وای یهودیان حضیر ابن اللہ حضیر علیہ السلام دا اللہ نیازا والا رہے دا اللہ زیر دا اللہ محبوب دی او وای فرانیان عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر دی ذالک قولم یا فائم دا دلو استنو بکواس دی مخبلو جبو باندی دا سے بکواس دی او بی افوائیم قول خبر خوزی کی کن خلی کی کن دی بی افوائیم بی اساجو ذالک قولو ہمیو دار دی خبر دا بی افوائیم چی روڑی قرآن خوزا ایم کی دی مطلب داوی چی وزا دی جبی دی سر صدا خبر دا دی خبری حقیقت دې څنګه بکواس وایي څه وایي پکېدل دا پکېدل لیدا ټکي کې څه دي دې دا خبره عقیده نه ده دا صرف او صرف دې خبره ده په دې باندې نه څلوري دلیل نشته هیڅ دلیل نشته دا د بکواس دې د کوکو دې د خلو دې یو ځای هنا قول الذين كفروا من قبل ځان مشابه کوي مشابه کئی دی دا قبر دا کسان سره چې کفر کړل په خوا خاص اللهم الله ملانت دی کہ الله تعالی دی لرا انا فغون کم طرف دی ککړې شو دی تعالی دربار پر خو د بل طرف تلاړ بل خباست اتخذوا احبار و مرغانون جوړ کړي جوړ کړي دی ول مولیانو د پیرانو نام اربابن سیموار د شریعت معنا من کړي و زیموار ده هلو ده حرمت متواعی مطلق اغیی ده متواعوی اغیی ده کمدنو متواع کرده ولی دی فرا مانا کرده ده معنی القرآن کی لم یعبدوهم ولیکن اطواعوهم فکانت الربوبیه فکانت الربوبیه لم یعبدوهم لم یا عبدوهم دا موږ چې ست عبادت وایو دی ولا نو کړی ولیکن اطواعو خو اطاعت مطلقه ولا کړو نو موږ ویلو چې اطاعت مطلقه یو قسم د چارې عبادت قسم نه ارباب من دون الله ارباب سیمواران د هلو د حرمت من دون الله الله نه علاوه چې تاسی مقدس معظم شخصیت مطاعی مطلق پگرد ولیشی یا مالدار نصبدار یا دیندار آغاو گرد ولیشی مطاعی مطلق مطاعی مطلق ندیتا پوشانای جبا کی تی اکراسی ہوئی تی اکراسی او چه دا حق یو مجمع لور کلیشی اکثریت لور کلیشی نو آغی تولیگی گی جمهوریت دیموکراسی دیموکراسی چه کمدنو آغی تولی نو دا دی دا چل کنو احبار و ربان آغی دا اللہ دا حکم مقابله کی خوگر زوال چه دی حکم چه کمدنو منگ منو آداری منو جوڑ کدئی احبار و روحبان بلان و پیران لرا اربابا من دون اللہ ارباب حزیموار تتابدار ہے حقدار تتابدار ہے من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ دا اللہ دا حکم مقابلہ کی آوی سازوی دا مریم آغایم چکم دنو متصرف ہو کردو زکر رب متصرف تو موی آغت ہے الہ ہوئی وما امیرو او دیتا حکم نوکڑا شوئے دا چابا ویلو چیارا یهودیان دی دا بیچه تا پا کتاب کی لیدی لی کانا خام خایسکایان دی کتاب کی بیسی کری جواب وما امیرو الا لیابود اللہ لیابودو الام واحدا دیتا حکم نوکڑا شوئے مگر دی خبری چې عبادت وکي مگر بیا وضو دا چې عبادت یو کې دی الہ واحد الہ یکیو فذ ذر دی عبادت حکم شوی او حقیقت هم داري چې لا الہ الا هو نشه لایق عبادت او دی صفات بيد الله نه متوای مطلق او معبود صرف الله دی پاک الله تعالی داغنا چدی صدار جوړی بریدو نا یو نور الله ای دای په لګندګی ذکر کړي دا د الله د دین دشمنان دي دا الله تعالی د دین دشمنان دي یا یو ل یریدو نا یو نور الله ای اراده کوي چې مړ کرنا دا الله په کو خپل باندې بیا افواههم هم حقوق پلو بانے پروپیگنڈ اتنا هم مراد دی پروپیگنڈ او بدنام اول اسلام دی اسلام خلاف پروپیگنڈ دیگئی او اعتراضات شرکیہ اغت ام مراد دی درم عقائد شرکیہ چه غلط و عقیدو لترویج سکی ورگی غلط و عقائدو لرواج ورگی غلط و عقیدو لترویج ورگی او پدی سره د اسلام عقائد کمزوری کی اسلامی عقائد کمزوری کی نن سبا دا چه کم پا میڈیا باندی د اسلام خلاف پروپیگنڈ کیگی او غلط سیزونا اسلام مقابلہ کی خورولے کیگی او پہ اسلام بانے اعتراضات کیگی نو دا ټول چې کندنو بی افوائیہم کی داخل بی افوائیہم کل چه کندنو بی اسلام کتابو نو لکی کتابو نو پہ لکی او د اسلام په حدود باندې یا په احکامات باندې اعتراضات شروع دا ټول لي ان يطفئوا نور الله بافواههم خدا چې څومره کوي توندې باندې مخالف سے نه غبرائے او خوف یہ تو چلتی ہے تیرے تیز اڑانے کے لیے دا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی یوزائی کی ذکر کری دی چې په هر دور کې د اسلام د یو نوی باطل سره مقابله راځي اسلام حق کې باطل ایڈیشنونه سکی بدل کی او د دو سره مقابله راشي مقابله راشي حق کا اسلامي جواب کوي حق کا قران سکی جواب کی دی کی دا اللہ حکمت دی کی دا باطل نوی نوی لانون مخیطراشی او دا اسلام او دا قرآن دا حقانیت نوی نوی دلائل مخیطراشی اختلاف نوی او دارنگی دا اوس وقت کی لب گندہ گی دا اسلام چې کمدنو دا سٹیج نا وزیدل نوی او اسلام حاکم وی وی نو د اسلام محاسن کولیوالی او د اسلام د حاکمیت دلائل چاہتنو مالو دا اول اخکارشو اول اخکارشو او انسان با زبان قال او په زبان حال هغه با اسلام تا مختاج کی اسلام تا مختاج کی دا دا اللہ و تعالی اکبتو نوی نو تبا دفاع کئی دیش کمدنو دا کئی وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اللہ خپل رنا پورا کئی خپل رنا اللہ پورا کئی نادا اللہ نور دے دا چه کمدنو سپو کو بانے وجلے نشی نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون اراده کې دی آیو سیو نور اللہ چمڑا کی رنا دا اللہ پر رکوبان مخلوق قلوبان دے ویعب اللہ ہم انکار کی اللہ مگر دے نہیں نکی چھ پورا کی اللہ رنا اقبلا ولو کرے المکافرون اگر کبا دے گرنی کافران ولو کرے الکافرون اگر کبا دے گرنی کافران هو اللذی ارسل رسوله مقصد دے بیسات دے نبی علیہ السلام دی کے اشارہ دا چھ دی دے نبی علیہ السلام دے بیسات خلاف کی زکا د نبی علیہ السلام بی افسد تے دا دید پارا چھ پس تعلیم دنیا بانے دا اللہ تعالی دین غالب شی او دی چی دی نیود پی او نور اللہ دی دا اللہ تعالی دا رنا چی دا دا اتمام تا نپریدی دا نپریدی مطلب دی دا مسلمانانو چه کم مقصد دے داغی مقصد دشمنہ دی چه بے اصد دے نبی علیہ السلام چه دا اللہ دین کو طول دنیا غالب شی او دی وی نا ورڈ اڈر بزمون دے او منگ با دے کم دنو پا دنیا بانے حکومت قائمو دی داغی خلاف تی داغی خلاف تی دا مسلمانانو دا ترغیب دے نبی علیہ السلام فرمائی ضرورت و سنامی ہی الجہاد جہاد دے اسلام دا قب اچتوالے دے مطلب دارے چلے اسلام و دا مسلمان حیثیت چی پیدا کی ناغو پا جہاد پیدا کی حدی وجہ ندایا دلتم مدینہ مدنی دے توبہ صورت او سورت فتح ام مدنی ده سورت صف ام مدنی ده دائی با دیدری وارو دائی نو پیراوڑه ده سر بلندی چی ده حاکمیت چی ده نو آب جیحاد بانده رازی و جیحاد بانده رازی نو دائی ده جیحاد خلاف کی کل پروپیگنڈی شروع کی کل یو سو کل بل سو چو مسلمانان ده خپل مقصد نواره نو خبردار چې خپل مقصد نه روان اړي الله خو هغه ذات ته ارسل رسوله شراوي له خپل پیغمبر په الهدى هدايت باندې ودير الحق او په قانون مناسب د دور بالکل انسانيت سره مناسب ودير الحق او په قانون د الله او په قانون مناسب د انسانيت مقصد دراله غلو سو یعنی پیغمبر سره هدايت او او قانون و سرا اقایدو او قانونو ارس برابر مقصد داو لیزرعو على دین کلی حدید پارا غالب کی اللہ دیلارا على دین کلی فقوانینو او فدیمنو طولو باندے اند اسلام خلاف پا بلائی زمونوی بلا قوانین بوی فاغیر طولو باندے با اسلام غالب وی یعنی دا مطلب نه دی چې یعنی هغه ټول قوانین والا به مسلمانان شي مسلمانانی ګینه هغه ټول قوانین والا به لاندې د چا شي د اسلام شي حاکم به چې بدن سوکي اسلامي دا د پیغمبر در علیګلو مقصد دی او دا په ټول مسلمانانو باندې قرض دی په اوس وخت طول مسلمانانو چې کم مقصد د نبی علیہ السلام هغه مقصد د نبی علیہ السلام د امت کې لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم كنتم خير امه اخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دا ليزروا الدين كله دې دا د امت مقصدوم دی نن د مسلمانان دنیا کې نه یاد دنیا کې دنیا کې د مسلمانانو په خپل وطنونو کې په خپل وطنونو کې شخکاری او زلیګي او غالب قانون نه مگر اسلام نه کړ غیر د اسلام غیر د اسلام کتانه دا نو هغه د اسلام په طریقه نه ده ک پارلیمنت دې نو د اسلام په نه حج نه نو ښکاری خدا غزای بوش ویلو بوش په یو تاریخی بیان کې چې په افغانستان حمله کوله نو ویه یو دا ویلو بیدا د هلال او د صلیب جګړه ده یعنی دا د کفر او د اسلام جنگ دویمه خبره دا کړې و چې اسلام د عبادت او د اخلاق او په توګه چې عبادت او اخلاق والی زه د سترګو سره لګوم د سترګو سره لګوم خو اما به حیثیت نظام زماد اسلام سره جنگ مرز روجا شخصی اسلام دا په امریکا کم کی دا امریکی نام خلق حج لرازی دا امریکی نام خلق عمری لرازی درس بیان ایپز ناظرہ دا امریکا کم مدرسی شتا آلتوم شتے فرانس کی برطانیہ کی پاغی کی مدرسی شتا جرمن جاپان کی دا مرزو نکی بدی سپابندی نشتا و شخصی عبادات ہو شخصی عبادات ہو شخصی کلمہ ویل چه زستم شم او زد اللہ دا حکم پابندیم لا الہ الا اللہ شخصی کلمہ بدی سو کم دشمنان نی و دا عالمی کلمی دشمنان نی دا عالمی کلمی چه دا اللہ رب العزت دا الوهیت او دا الله قانون دا چې کمندنو پارلیمنت راشي دا کچړای لراشي دا تانی لراشي دا زندګای لراشي دا معاشري وړه معاشري کغهټه معاشري د دې دشمنان یوتی اونور الله دا د اسلام قوانین بندامي او الله تعالی اسلام دې لرا لګلو لیو سیرو ول دین کوم او چه کوم ملگونو که عرب ممالکو که لگ لگ اسلامو اغا تنو مباسی اغیل ام کسان تیار کری دی کسانی والا تیار کری دی اغیل جه کمدنو در شایی خاندانونو پا چولا پا امریکا کی و پا یورپ کی لوی لوی سهولیات ورکو او علت تیار کرو چه بطلاری مڑی گیا سم لگو اخ پاس نده بشی بیا مده با مونگ تیار کرده مونگ بجوڑ کرده ناغا پی داغی رازی داغی کسان پی رازی او مسلمانان ددینا ناخبر دی ناخبر دی ددینا آغای چرته د اسلام دپارا دا حاکمیت دپارا دو خدمتونو لیو زیروال دینی کلی علماء دارنگی عوام سیاسی لیڈران بادشاہان طول گنانگار دی طول حدیبان دی چه نبی علیہ السلام ده بیستت مقصد اغب نشتا سیوا ده آغانا چه اغا ده کمدنو ده ده ده پار محنت کی بیان کی لیکو کی دعوت ور کی او ده ده کمدنو مقصد کردی ده مقصد نوی نون ده طول خیر ده دین خدمتو نکی خدا یو گناہ بپی لیو زیرو علی دین کل سرد بخاری دغاڑے دے با گنانگاری سرد قرآن تا بناسی گنانگاری چه دا محنتی نی کڑے لیو زیرو علی دین کل دا تا قرآنی خبر دے که نور خبر نشتے نور با سورہ محمد کی بیارہ دی انشاءاللہ با دین الافی لیو زیرو علی دین کل زور اور کی او غالب کی دیر اپ دینونو ټولو باندې ولو کرے المشرکون اگر کبه دې غنی مشرکان خدا به الله کوي ولو کرے المشرکون یا الذین امنو ایمان والو مسکول سے کمندنو د دېرو مسکوین او حال ذکر کوي یا غدی او شاب سروانو او ارباب و تویلو حق دار ده تابداره و تویل ده اللہ با مقابله که چه دار در منه لکی گی ناغم پا غلط روان اے ایمان والاو یقینا ډیر د مولیانو د پیرانو نا خامخا خوری مالونا دا خلقو بنا آقا بنا جائز خوری دا عوامو مال او بندی خلق د دین دا اللہ نا د دین دا اللہ نا خلق بندی احبار و رهبان یاد کلل عالمان یاد کلل او پیران یاد کلل عالمان و پیران او ایلگن دیر کثیرن دیر دیر مولیان او دیر پیران دا غیش دی دا خلق و مال خوری منا جائز دا مال لخلق ځان له روا کوي او دا الله په دې روا عوام مالونه خوري دا عوام حقونه از دې کمندونو د جمهوریت داوی کوي چې موږ دا عوام حق ورکو نور ټول دا عوام په حقونو دغه غټای ټو فیس مازی اوپری مالونه خوري او مقصد دا الله د قانون نه خلق بندي دا الله تعالی په قانون کې دا الله تعالی دا قانون تا او سبیل الله تلوی رکاوټ یو چې کمندنو آغا پیر او مولا دی پیر او مولا دی نبی علیہ السلام فرمایلیو سنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه زما د امت دو قسم دي چې د اسلام شو ټول امت تسلی او چې روان شو ټول امت رواني العلماء السلطان والعلماء یو بادشاہان او بل دیندار طبقه مولیان او پیران دارنګي جامع او بیان العلم او فضله کی روایت راوړل دي اعلمو لا يزال الناس مستقیمین فدی پوشی خلق بسمی مستقامت لهم ائمتهم شرعیم مشران سمی و هداتو دینی طبقه چکم مشران نی او دنیاوی طبقه چکم مشران نی شدائی سمی نکتی بسی علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی اصواما زاری رجلان دو کسارو را لملا ما تکلا اصواما زاری رجلانی دو کسارو را لملا ما تکلا عالم متحدق و جائل متنصف یو بیباک مولا او دویم چکم دنو آغا بیل مشیخ غلط پیر حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی العلماء امنا و رسول عالمان چی دی نزاد انبیاء و دمشن امانت دار دی مالم یخالط السلطان و یداخل الدنیا ترسو پوری چیدی دا بادشاہان و دربارون تنزی او دنیا کی ورنہ نوزی فیضا خالت السلطان و داخل الدنیا چکلت کندن و بادشاہ دربار دلالت او دنیا کی وردن نشو فقط خان و رسول نو دی خیانتو کو دا انبیاء سر خیانتو کو مجدد رحمہ اللہ ذکر کری دی مجدد الفساری رحمه اللہ عالم حسن امینی دین حق با امیرہ گرندار السبق عالمان امانتدار دی او کدی دنیا مقصد و نگر دی او دبادشان و دربارون و ننزی دبادشان و دربارون و ننزی خالتون پس لسوسی دین شدن فاحذروا هم در حقی شازنان ویدئی بادشاہانو پسید روان شو او دا غی دنیا مقصد و گرده والا نبی علیہ السلام دا غی بارک کیو انسان کی اصحاد دی لدیس دا سی قسمہ عالمان و نظان اصحاد دی نبی علیہ السلام حدیث مبارک ویلیو خیرنا خیر الناس خیار العلماء و شر الناس شرار العلماء فخلقو کی غورا آغا دے کمدنو علماء دی او بدترم بخلقو کی علماء دی عالم چی خپل مقصدو نبیجنی او خپل کارو نبیجنی و دے بدتر شی بیا بدتر شی خپل یو چیز بس آغازان لگیاوی دنیا مقصدو گردئی او دا اللہ دین تا دیوال شی تچانه چه داد تمایی چه ده بر دین خدمتو کی آغر دین دشمنی شروع کی ماز بیگان اگا هرگز ننالم با من هر چه کرد آشنا کرد وید پردون نجاڑم ما سر چه سکڑی دی نخپلو کڑی دی خپلو چه کمدنو کڑی دی اقبال اوزائی کی ذکر کڑی دی نولماو او د پیرانو حال ذکر کوي د مفتیانو صاحبانو او د پیرانو صاحبانو وی می شواد ارمو درازه خرقه پوش عزیز سوداګرانی دین فروش می شواد ارمو درازه خرقه پوش ویژه د ګندنو صادر او کمبل بزان چولی دي عزیز سوداګرانی دین فروش افسوس پدای باندې چې دا سوداګران دی او دین خرڅي دا دین خرڅي با مریدان روز او شب اندر سفر از ضرورت های ملت به خبر د خپل مریدان سره او د خپل کارکونانو سره کله یو ځای په سفر کله بل ځای په سفر او از ضرورت های ملت با خبر به خبر وید اسلام د ضرورتونه او اسلام د تقاضونه بالکل نا خبره ده واعظان صوفیان من سب پرست اعتبار ملت بیضا شکست واعظان صوفیان من سب پرست د دین قوم علما او چکم پیران دی دواړه دا من سب پرست دي د صرف عہدی غواړي د عہدی غواړي من سب پرست دي اعتبار ملت بیضا شکست نو مسلمانانو په اعتماد ختم شو جمهوریت علما بدنام کړل خلق او تصور له نقصان دي تاسو ته پته یا یا نه لکه پټول پاکستان کې پټول پاکستان کې لکه چې اسلام غوښتو هغه ګوشي دا واسطه ما خبر پوه نشم څه دوی یو دی یو دی دوی یو دی وې زه دوی کړه زه اوس غارې دم کې دوی کړل ولګ دی افسوس تو وره چې دا میډیا تاسو شو کوي دا میډیا تدا شو کوي چې په پاکستان کې دومره مسلمانان نشي چې دا غي اسلام کوي نو وستو وایا دا د عوامو نقصان نه کدا دې کوم خلکو په دې نظام کې شرکت کړي دا غي نقصان دا عوامو په اعتماد ختم دي چې د اسلام خدمت نه کوي نو څه کول ورته دا نو وګینه چې د عوامو اسلام بدل شي دا عوامو اسلام بدل شي خو میډیا تاسو سره شو چې دنیا ته دا شو چې په اسلام کې پاکستان کې د اسلام پرستو دا حال اسلام پرستو دا حال دا خلک د اسلامي دا مونږ په خپل او چې دې نظام کې تر دې نظام نه بار راوځه او ته پر امن طریقې سره د اسلام مطالبه وکړه د مولانا صوفی محمد ابراهیم الله تعالی په طریقه باندې او درېګه ته پاګه طریقه چې سالم خلق تاسو روزريږي کنه روزريږي دا ټول عوام تاسو روزريږي ته چې کمندونو اکثریت راځي ازوان چې کېږي چې کلیت تاسو کلیت تاسو د دې عوامو اسلام بد نشي او دیل قیادت د اسلام پکار دا سی مخلص قیادت چاگه دی اسلام سره مخلص اغا منصب تزان نرسی طول و خلق و تپا دانا دا ولی خلق تلانده خونه دی بوری نا خلق چه دا چه کم در دا اسلام پسند دی عروس تو سکی دا خلق و پاغی اعتماد ختم دی ملت بیضا شکست اعتبار ملت بیضا شکست اے خلق و اعتماد پی ختم شو واعظ ما چشم بابت خانه دو مفتی دینی مبین فتوا فر اوکت واعظ ما چشم بابت خانه دو زمون واعظ او زمون مولای سے آغا بودخانه پور استرگی تڑلی دی دا آغا جے کمدن خپل بودخانه دا آغا دا آغی عبادت کئی مفتی دینی مبین فتوا فر اوکت او مفتیان و صاحبان و فتوی خرطول شروع کر آغای جے کمدنو د ظلم پتاید کی او د ظالمانو حکامو دا آغی پتاید کی کینی او پاسی او دا آغی دا تایید پتوی ورخی نو دا غلطی کون کو تا غلطی سنگ معلوم شی غلطی کون کی تا غلطی سنگ معلوم شی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو البختری روایت تے چه ما تیوی چه تا تا پتا دا چه اسلام سشے نڑائی چه کم سیز دے چه یادم الاسلام چه اسلام نڑائی بیمائی چه ما تا پتا نشتے بیما تیوی چه زلط العالم وجدال المنافق وحکم الحاکم جائر چه دری سیزونا دی چه دی سر اسلام نوڑی دی یو دا عالم خوایدل دیتے کمدنو یو مسلحات مخیطا کی او دیتے کمدنو یو فتور کی او دا غیر جوڑ سشیشی آپ اتنے لگی زلط العالم او بیاور تسیج دال المنافق چیا عالم کو کوئی گی نو اکد منافق دلیل شی اگر یولی پلان کی مولای سیمنی دیوینی نو اگر دان لدلیل کی غاده قران سره مقابله پاغه فتو شروع کی ول پلان کې نه پويږي غزلت العالم سبب شې جدال المنافق نو هغه د جدال المنافق هغه د کمندو سبب شې د سشي د حکم او د قانون د ظالم بادشاہ یا ظالم بادشاہ خپل قوانين نافذ کړي او ظلم او جور چې کمندو هغه کوي کوشي د کم ځای نه د زلت العالم زلت العالم دا علم لوی زمواری و غلط دا غلط او آیا ستا بانه دا پرز ندی چه دا طول خلق دا غلط نظان بچ کی پرز ندی در بانده ٹک تا ٹک او آیا ستا بانه دا پرز ندی دا طول خلق دا ٹک تاراش خوبیل در بانده سدی ویل در بانده پرز دی بس غلط تا ظلم تا ظلم او آیا غلط تا غلط او آیا غلط قانون تا غلط او آیا وقت دا خلق اقبل دا کمانی او بمانی کنه بمانی نو خستا غاڑا با قیامت پرست کلاوی ما زرطن الارب پر غاڑا تفاقا یا جامعاتو تا تکلیف تے یا کلونا موالا ناس بلباس طول چندی پنا حقا او قوڑی او دین تا جا کمدنو دیوالو ندی دین تا دیوالو ندی اصد عوامو مال خوری عوامی خطال دین لدرکی او تو بیر دین خدمت نکای د دین خدمت په نه کوي او د الله رب العزت دین ته په دیواله د خلکو د مالونو ذمہواره دا چندې غطال دین لیدر کی په ذات لکه چې یو مولا له یو روپۍ ورکی په ذات لوایا چې یو مولا له روپۍ ورکی اتا نه چا څه کار دې ذات له ورکی ورکی نو دین خدمت د پاره ورکی په چې ته دین خدمت نه کړو د خلکو د چندو ذمہواره او دا الله رب العزت دا پیغمبر علیہ السلام دا بیعثت مقصد دی پریخوت دا یا کلونا موالا ناس بالباطل خام خاقری محلون دا خلق و پناہ کام ویا سدونا ان سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللہ نا او آکستان چو جمع کس سراو سپین خزانہ کئی سراو سپین ولا انفقونا فی سبیل اللہ او نخرش کے دیر رب الارد اللہ کی دا قرآن طریقہ بھی سیزونا دو ذکر کی او زمین رسولی تراجی کی او مراد دوار دی وَلَا اَنفِقُونَا او نو خرچ کئی دا غیل را تی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی خبر کدی را پازا درد ان کی باندی پا غرد شوب دا غلشی ګرم بکړی شي دا سیدنا پور د جهنم کې ګرم بکړی شي دا پور د دوزخ کې دا غلې بشي په دې سره چې با هم تندې ده وي او جنوبهم او خونه ده وي او زورهم او شاګانې ده وي اول به تندې تریو کو بیا به اړخ واړو او بیا به شاګړه و ته به ویل شي هذا ما کان سم له انفسکم دا دی هغه چې مکړی تاسو خپل ځانونو ته پارا حضور کول عذاب ما هذا باندې کول اپوس وکړه اپوس دا چې دا دې چې دا سلو سپین کوم دی تاسو جوړه خپل دې چې مال او دولت نه پرسی دا چې دا ختم نشي کله من علی دا بیا را ژوند شي چې ان نو کوه ګرم شي دا به زله دی ها لما کارس کوم لري کوم دا مون کو روح کی جمع کړی وې کنا دا بخل چې دین دا په دې روح کې څه شو جمع شو چې انت شنو او د دوزخ ور کې نسو شو جوړ شو نو سوی دا کا تاکا دا کا تاکا دا سرو سپین چې دا تا کم جمع کول بخل لیکو دا چې کم نن روح کې څه کېدو جمع کېدو نه کتت په قلبه نفستم دا غشه او قیامت کې راخارش ور دې جوړ شو بل شو ها زما کنا سمليان بوسکم دا دی هغه چې جمع کړی تاسو خپل ځان ولرا نو څه کوي هغه چې تاسو جمع کول ان عیدت شهور ان الله کسنا شر شارم ان عیدت شهور یقینا شمیر د میاشتو دا دې کمندونو د دې دواړو حصو ته مبادا د دواړو حصو خاتمه ذکر کړي دا یو رسم په دې کې رستو آیات کې ذکر کړي نسی دا په يهودو کې اومو او دا په مشرکانو کې اومو يهودو کې اومو مشرکانو کې اومو نو د مشرکانو هغه سي خاتمه هم دا او د يهودو د سي خاتمه هم سره نو اول واته قانون ذکر کړي چې نایده تشورې یا خینا شمیر د میاشتو د الله په نسبان دي دولس میاشتې دي دولس میاشتې دي په لیک د الله کې دا غره جنات پیدا کړی دي اسمان او زمکا دې نه سلور دی عزت کی سلور دی عزت کبي ودی نومبر دسمبر جنوري صحیح ده دا په جنوري پروري کې جوړیږي مړه د خپل بندګانو نن حق وایي دا اوس په دا خبره سم تاسو کوم لکه دا زموږ جګړو نو کومه عام تاسو دا منا اربعۃ حرم دا سلور میاشتې دا په جنوري پروري کې جوړی دا په اړ په شکل بادرو کې جوړی لکه دا زمیدارانو هغه میاشتې ځوانو اړ په شکل بادرو دا په سرطان په جدي په سمبولا په میزان کې جوړی دا په کومه کې جوړی محرم سفر ذل حج په دې کې جوړی دی کنه ها په اسلامي حساب دا ده دولس میاشتې دغه دی دغه او منها اربعۃ حرم دای طالبان حضرات دا چې کمندونو په ځان ضروری کې چې موږ به اسلامی تاریخ لیکو اسلامی تاریخ ولیکو ټیک تا د تعین لپاره چې عوام به ویږي نه دوار سره چې کمندونو دا به ولیکا او اصل دا ولیکا او وعدا و چې نن سمرو ځو خو دا په یو خدي دور زلمه ختمي ها نو نن واینن پنج رمضان دی نن وای پنج رمضان دی او په دغه غرض باندې وای د مارچ پلان کې تاریخ راځي نو تابي ولا د ابل وګرځوا دا مو آیا چې نن 16 مارچ ته په دغه غرض پنج رمضان راځي نو خبره کوي کنه نو اصل تاسو کتابونو کې جنوري او فروری لیکي نو دا سبقونه چې شروع کیږي دا په جنوري پرورای شروع کیږي په شوال زمون کو ټول کار د چا سره دی اسلامي میاشتو سره دی زمون څه کار دی چې موږ چې کندونو دانو لري ځان لري او سره معلومه یې کړه زنانه په خې پوي کی بر او ګوري ویوار او جوم لاړه ورپسې د خیر سره د وړو کی اختر میاشت اغه ورزی دغه میاشتې موږ صرف دوه میاشتې پیژنو دا روزه خور څو پیژنې ومن پکې بیا یو خيو دو میاشتې پیژنو یو چې په کومه کې داخلي کیږي شوال او بل چې په کومه کې چټي کیږي رجب دا دوه مونږه د کمندونو صحیح پیژنو نور بس ټول د کمندونو د انګريزي دا زمونږه خلقی دا ګناه دا چې کمندونو په کار دی بنا اربات نورم دینا سلور عزتی ذالک الدین القیم دوگر دیتے دین ہوئی سیکی منشتے منز گو جا او دیتے سو ہوئی بی ذالک الدین القیم دا قانون دے دائمی ہمیشہ دا دا آغا وقنا دے دا سو بدلولے نشتی دا آدم ام دولت نیاشتے وی دا ٹولے دا جی کمدن راغلی ذالک الدین دار دې کومو قانون مضبوط او دائم فلا تظلموا فی انفسکم فتازیات مکوئ پر دوله سوالو میاشتو کې خپل ځان روحانی دایو باندې فلا تظلموا فی انفسکم زیات مکوئ پر دې کې خپل ځانونو وقات ذم باندې فلا تظلموا تظلمون زیات مکوئ فی هنار سلور مبارک خپل ځانونو چې دا سلور میاشت کله رستو کوي او کله مخکې کوي د هلو د حرمت مبارکی فزان باندې زیاته فی هن می وی مبارک در سلور وقاذ المشرکین اول جان کوي د مشرکان سره کافتن په اتفاق باندې چې دا وونه حال شي یعنی د جهاد ته اتفاق وکي کافتن دیو معنا کافتن د مشرکین حال شي هو د مشرکان لره طول لارا طول ختم دی چې کم حربیان دی چه کم سو شیری حربی درین خاتل المشرکینا او جانگی گی دم ازاد چه بند اون کی دو کفر او دو شرک تواؤنا حال کف یا کفو چه تاسو بند اون کی دو کفر او دو شرک کما یو قاتلونکم لکا جدی وجنی تاسو طول لارا دیم تاسو کې استثناء نه کوي په مسلمان وجنا مسلمان تاسو مشرکان څه کوي والام کو شي یقینا الله لري ملګری متقیانو ځان متقیګه چې الله دې مدد وکي هن من نسيو زیات فل کو دار دې دې کمندو غلط رسم چې نسی وا دې کې او سړیو کلمه سے کنانی داغي ایجاد کړو هغه دې کمندو ایجاد کړو کلمه سے کنانی چاغه ودا سلور میاشت بدلول را بدلول چې جنگ ته ضرورت راغې په محرم کې ان بیرا داسې وکو خو زموږ د جنگ ضرورت ته او دې ته ربیع الاول وایي څه ته ربیع الاول بیا ربیع الاول ته محرم وایي ربیع الاول ته محرم وایي دا به د کمنو بدلول را بدلول د خپل خواخ مطابق نا غرسم داغی ذکر کئی بیا بدادا اولاد آغا چه کمدنو دادے اعلان کاؤ ابو سماما جناده ابن عوف دادا اولاد کیو ناغی و مصفاد ایرائیوان دادے اعلان کاؤ حج پا مقابانے چه سکال با محرم چه کمدنو ربیع الاول تزی اور ربیع الاول با محرم ترازی سکال با رجب چه کمدنو اگر ربیع الاول ترازی اور ربیع الاول بچه تزی دا اعلانونه به دا غرض باندې څه وکړو ابو سماما جن د ابن جنادای ابن اوف دا اولاد کیو ان من نسیو زیاتن فی الکفر یقینا رسو کول لم یاشتو زیاتن فی الکفر زیاتن فی الکفر دا سی والد په کفر کې تحدید د شارع شارع چه کم تحدید کرده وی او حد مقرر کرده وی دا غیر وانول چی دی دا کفر ده دا غیر وانول کفر ده شریعت چه کم عزتمن گرده ولی ناغی بی عزت اکو او چه کمی چه کم دنو اغیل عزت ورنکو اغیل چه کم دنو عزت ورنکو دا تحدید د شارع خرابول لی انما الناس یزیاتن فی الکفر یقینا رسوکاو الذین یاشتو دا سیواله په کفر کې یضل به الذین غلط اول شی عمره کول شی دې بذریا ها کسان چې کفر کړل دي یحلون وامن حلال غنی دې لره یو کالی حلال غنی دې لره یو کالی او حرام غنی دې لره بل کال ضرورت مطابق خبره لیوات وی دته محرم الله د دې لپاره چې پوره کې دې شمیر راغې چې حرام کړی الله صرف څو پوره شمیر کار دی خو شمیر څه شي دا که سره وي خو دې سوجي پوره کول لیکنه بل مونږ بیا په لوډي وکړه دا څنګه دا لیوات وی دته محرم الله فایو هلون حلال غنی نه هغه چې حرام کړی دی الله تعالی فایو هلون محرم الله معلوم اشوا چې تحریم دما حل الله او تحلیل دما احرم الله دا چې کمندنو گمراهی دا او دا کفر دی زیات بل کفر دی قاعده کړه کنه تحلیل دما حرم الله او تحریم دما حل الله دا چې کمندنو زیادت فی الکفر او یضل به الذین کفروا دا گمراهی دا زوین لهم سوء اعمال خسته کړی شوی دی تا بد عملونه دای عبد عملونه وتا خسته کړی شوی دی والله اولاد القوم کافرین الله تعالی توفیق نور کې کله کو تب کو فرمان دی یا ایو الذین امنو دین درې مې سو د صورت په دې کې بیان د منافقانو دا غي قباحتونه او دا غي اقسام هغه د کمونو ذکر کړي د منافقانو ګاندا اعمال آغاز ذکر کوي یا ای الذین آمنو بارکم اذا قیل لكم دا آیات نمبر 99 یو کم سل پوری دا آیات دا حصہ دا نہ هم کال ہجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چې د رومی سایانو سره جنگ دی د تبوک په مقام دی سایانو سره جنگ دی د تبوک په مقام باندې او دا داسې یو غزا وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا تذکرہ وکړه بس نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کومې غزوې لته نو دا سویزه لکه په سفر باندې ځوس کار دی توریه به کولا او دې کې بالکل سو وي صفا ویلا لکه مولانا سیندی رحم الله تعالی وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدر کې توریه کړی و به قابلی به شي لکه نه لخر خبره و نبی علیہ السلام توریه وکولا خدا غځای چې صفا صفا ویل وجدا وا چې یو ګرمې ډیره سخت و جون جولای گرمی و سخت گرمی و او دویم چی دی دویم دشمن دیر مضبوطو دایری اسلاحو پید بار دیرو مو او درم د فصل تیمو فصلون پاکشیدو بچه داغی نا پلا دی پلا کردی نو طول کال خواری عباس لالی اصلونا او نبی علیہ السلام اعلان کو یو بوم نپاتی کی طول را دی نفیر عام نفیر تو یارا غفر دی کفائی والا خبر نو طول وی رو دی طول صحابہ اکرام چه کمدنو ہوا تل کم چه گرستو پاتی شیود و سلور کسا طول لس کسانو نارستو ذکر کئی داغی سلورم ایسا کے داغی تذکرہ را جی خوب ادھا کی چی دشمن ساختو سفر گرانو او ورسر جی کمدنو میواجاتو مسلاو موا نباغاتو مسلاو موا دیری مسلی وی منافقان بگڑی رخارشو منافقان بگڑی رخارشو تیاریم نبی علیہ السلام دیر کرو یومیاش تقریبا تیارے ہو یو میاز داغی با سفر لگی دلیوان یو میاشت کې واپس راغلی وو، پای کې تر درې میاشتې تقریبا لګېدلې، وخت پکې ډېر لګېدلې، وخت پکې ډېر لګېدلې. په دغه غزوه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف لوی پاتې شو، هغه چې کمنو اوبو سره لګېدل، دا چې داسې وکړنو لګېدل، به نور نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ډېرې شخړې نه دي پرېښودلې، دا بیخی چې کمنو شاته پراتی دا نبی علیه السلام نه دي پرېښودلې، دا سزای پوری سنتی دا غې نه بل جذباتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي وو، خریم یزدی رضی الله تعالی عنہ، داغه ویخته لکت وړیرو، نبی علیہ السلام فرمایل نعم الرجل خریم الاسدی، خریم یزدی خسړی دی، لولا طول جمته و اسبال ازاره، کله دا ویخته ډیر وګدنه وي او دیم چې کمندنو دا پنسی لګی خدای چې دا خدای نه وي، اغه ولګي پر لنګي برکو په نسب حساب او دا غیر اواغ استلا پنچیر اواغ استلا او ویختي چې کمندونو د غوګونو سره کټ عمومي قانون د نبی عليه السلام چې غوګونو سره به ویخته کټ کول نو دا چې ارز سفنی چار رز بس کټ کې چې لګوندې کته کیږي وردا شي کې مخالق په خپل ټیم باندې ویخته کټ کې چې لګ به پاتې شو نو بیا به د نبی عليه السلام دا وګیره تاوله یذره ومن کبه هی دی دا نوې چې پراتبو علا من کې به هی پراته غله هی نو کرا یذره وو چې جنگیدل بداغه سره داغه سره به چې ګندرو جنگیدل تاسو په کې بیا جذباتي نو نبی علیہ السلام پاغي ډېر مصروفه پاتې شوو په دغه غزا کې منافقان ډېر کار شيو ډېر کار شيو نو لاغی گندونا گندا عملونا اغا کارشو دا منافق دا طولو نلوی قبیحا او بدرنگی دادا چه دتا دا دین کار اهم نخکاری دنیا و تا اهم اخکاری و دین لمند نووی بس ترجیح ورکی دنیا لا آخرت بانده بس دای چه کمدنو دا ارس نلوی بدرنگی دا چه ترجیح ورکی دنیا له بچا باندې اخرت باندې دا نورې بدرنګې د دین جوړې شي وي دي بس دا ردی بدرنګې نه جوړې یا ایو الذین آمنو ایمانوالو سشوی تاسو لرا پاو کی چویل شي تاسو هین فیرو سی سبیل الله چوز غره بلار دا الله کې دا کاغذی مسلمانانو کنا ایتا قلتم الالار تاسو درانه شي زمکه تا یعنی تزمکی سیزونو تا او میلان سفلیاتو تاو کی ایسا اقل تا ملالار مادیاتو تا میلانو کی غار ازیتن بالحیات الدنیا آیا خوش آلی تاسو بدی جوان معمولی باندی مبالد آخرت کی فما مطاول حیات الدنیا نند آسا کد دی جوان لند مبالد آخرت کی الا قلیل مگر معمولی خونتا مسلم شریف کی روایت تھی نبی علیہ السلام فرمایلیو مد دنیا فی الاخرت الا کما یجلو احدکم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بما ترجع فاشار بالسبابہ نبی علیہ السلام فرمایل ودا دنیا دا اخرت مقابله کی دا صدا الا کما یجلو احدکم اصبعه لکه اوسړه غوتا دریاب کی کته کی اصبعه هذه فی الیم پالی انزور نو دی ګوري به ما تر جهو چې دې ګوتی سره به سمره وبرای دا سمندر دا څه شو لکه اخرت او دا ګوتی پر اوګو چې کیمرا لاندې شو څه شي دنیا دا ما شریوی ویزو عربای کتل تلو ما نو ما شومان لو به کولی او من دی واهلې نو خل چې کمنو وي وی قلیلی بیمار تپوسو کو چه خوری دا قلیل تا ستوائی قلیل ستوائی بیاغیوی چه دا ماهوارای کورسوف دا ماهوارای کورسوف تا چه کمدنو منگا قلیل وائی کپڑا چې ماهواره کې زنانه استعمالې په دنیا خدا غشه دې الا قليل دا ماهواره کورسوف دې متا بارکه اسمائی وای چې کمندنو عربي کتل او تلو یا زنانه او کتل ماشوم راغه او زنانه ته وی یا امه جا الکل جا یا امه جا الرقیم و تبارک الجبل و اخذ المتا و تبارک الجبل یا امه جا الرقیم و اخذ المتا و تبارک الجبل اعظم دغوی اسماعی فیزت درو پس کردی دما جمعیچ رقیم سی متا سی او تبارکت کسی شده یا زنانا نمی تپوسو کو چیز دی جملی است مطلب دی زمان شمان تاوی ویدیوی چیز پیر آگه دی لوگو او شوڑا اوڑا او غر تاو خوتو آنو آگئی پا لغت کی رقیم سپی تاوی او متای دی لوگو شوڑی تاوی وی جمان پی لوگی سپاکو غر تی کم کن دا سرتاو کو دا سپی می بیا تختی داو شوڑا دا ضرورت دا پار استعمال کبی او بردو او متا دا چې کمندنو د قصیده بردا شرح ده خرپوتی العزیزه الشاهده المعروف بخرپوتی شرح قصیده بردا د قصیده بردی شرح ده ناغي دا شعر چې ده تبارک الله ما وحیم بمکتسبی ولا نبی علی الغیب بمتهمی د دې شعر د لاندې دا واقعې لیکلې ده تبارک والا واقعې دا فما متا والا الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذاب الیم الا تنفروا کنس غلی تاسو او نو زی تاسو د الله په دین کې کته د الله په دین باندې جګړه نه کوي يعذبكم عذاب الیم ضرب کی تاسو لاره سزا دردونکي الله تعالی به ودړ دی جوازیب کم عذابن علیما در وگی تاسو لرا سزا درده ان کی ویس تب دل قومن غیرکم او بدل کی براولی اللہ اقوم بیستاسونا ولا تزر روسیا او تاسو بزر ورنکی دین دا اللہ لما مولیم تدا اللہ دا دین سن شروعانا ولی دا مخشری وی منت تادی وی منت منے کی خدمت سلطانی کنی بلکی منت شناس که با خدمتت گزاشتت وی پا اللہ احسانون مگزا چه تو توائی چه دل دین خدمت کو ما دا قرآن میں چه دل اوی او دا سبقون چه در لواما نامکو دا شکر و باز چه خپل خدمت تے پر خودلے دا احسان و مانا دا اللہ چه خپل خدمت تا خپل کتاب تے سکڑے پر خودلے دا مو آیا چه گیدی زد دین خدمت نو کو ما و جیعات نو کو ما دا دین به دغه شانتی پاتی شی که مراور شیزان با غرب کی ما شکی کل آشکان پخلا کوینا حاصل بزان خرابه ولا تزر رو شیام او زرد نشیور کول تاسو دین دا اللہ را معمولی واللہ ولا کل شین قدیر اللہ تعالی را پاری زبان قدرت والا کتو آئی چیزر دی دین مدد و نکم اور دی پیغمبر مدد و نکم دا پیغمبر او دین با بی مدد پاتی شی اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ دا منافق دنیا دارا مسلمان دا خیالی چې کزد دین خدمت اونکم دا دین بدا غشان پاتی شی کزد تا یو مدرسی سر تعاون اونکم چندور لور نکم دا مدرسی والا با اوکی پاتی شی حتی ینفضو من حولی سورہ منافقون کیو دا یو غلط سوچ تے دا دا اللہ احسان امنا چستا پیسته د دین په ځای کې ولګي او ستان دامونه د دین د پاره وکړي دا د الله احسان ومنه نو دا د منافق خیال دا چې کومو ونزو او د پیغمبر مدد به ونشي الله تعالی وي وي د پیغمبر مدد کې تاسو حاجت نشته دغه مدد لږه پوره ایمه دای چې کله دوو او ټول کافر مقابله کیو نو مائے مدد کرده دا واقع دا حجرت ذکر کئی واقع ده هجرت نبی علیہ الصلات والسلام تا چې مشوره وشو الله تعالی او ته حکم کو چې زلال سار وختي نبی علیہ الصلات والسلام ابوبکر کرراغه ابوبکر کرراغه دا چې کمندنو شیعاګان منی ته شیعاګانو کتاب د حیات القلوب پاغي کې وای او ترا امر کردا ابوبکر را همراه خطبه بری او ترا امر کردا ابوبکر را همراه خطبه بری الله ته حکم کړي چې ابوبکر ځان سره بوزا ځان سره بوزا دارنګ یاغي وای مجالس المؤمنین کې فی حمال رفتن محمد و بردن ابو بکر بے فرمان خدا نبود نبی علیہ السلام دکلی نواتل او ابو بکر بوتلل دا بغیر دا اللہ دی اجازت ننو دا تا اللہ حکم کر رہے دا رنگ حملہ حیدری شیعو کتاب دے تاغی کی ذکر کئی فی زنزی کا آقو مکر مکر رف بسوئے سرائے ابو بکر رف نبی علیہ السلام ابو بکر کر لار پای حجرت و اونیز و آماده بودو که سابق رسولش خبر داده بودو اغام تیارو زکا استازی ولا خبر راوڑه و استازی ولا تکمدنو خبر راوڑه و نبی در خانه نبی در خانه چو رسیدو با گوشش ندای سفر در کشیدو نبی علیہ السلام اغطا ہوئی چیزو چو ابو بکر دی آحال آگاه شدو زی خانه بیرو رفتا هم راه شدو نبی علیہ السلام سر ابو بکر ملگره شو اغیو تل دوارا دا دی وجنا قرآن کریم دل تا صاحبی ویل ری نو قرطبی ذکر کردی من انکرا ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو کافرون لیانو انکرا نسل قرآن چه سوک دا ابو بکر دا صحابیت نا انکار کی آغا چه کمدنو کافر دے دا قرآن کریم دا نس نا انکارو کو قرآن کریم دا نس نا انکارو کو لئی روان شو دوارا نبی علیہ السلام وطوئی ویدا سورلی یو بمائی یوستا اگو سے دوارا جستا دی بی پیسی بی پیسی نا بی پیسو نبی علیہ السلام وطوئی نا پیسی بدر کو مدلہ زکا چه زوم محتاجیم چه زما پیسی پا حجرت کیو لگی زما پیسی پا حجرت کیو لگی نبی علیہ السلام و رضی عبیس ورلہ قیمت وردی دی چه کمدن اوو تل دوارا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ غلامو مسلمان نو ابو فہیرہ خو لک اعتمادیو آغا چه کمدنو بدیلا پسای زی پای بے وڑا وڑا شودی بے وڑا وڑا لی داغی بے چه کمدنو خیال ساتو شیوزای کی چدی پا طریقہ طریقہ دا مدینی چه کمدنو پلا روان شی دی یوزای کی پتیدل و پنای غستلا دا دی دا پارا چه دا خلق تلبون کئی رو دی با لگ زمونگ نا پارام شی زم مدینی مکه مکرمه سره نسبی چې کمندنو غار دی غار سور ډیر لري نه دی غار سور ډیر دنګ دی پروژه کې وته سړې نشي خته ناغه چې کمندنو نبی علی سلام دی دوړ حال تلل شدل ته بمنګ لکسو کینو ان دوی بمنګ په سلاری ګوري نو چې خنا امید شي بیا مونږ په امن باندې شوشو روان شو هغه زید چې کمندونو لاړل دا مشرکان اور پسې ګرځیدل او دې په قدمونو کې او په قافیه کې ستم د سپی ځامنو په نو شې سپې بوې په سې دي کنه سپې بوې په سې دام دلې وځامن به په بوې په سې دل ډیر په دې کې ډیر تجربه کارو دا ظاهري اسباب چې څومره زیاتېږي په دومره انسان چې کمندونو د خپل عقل نه کار بیا نه ایلی عقل نکار نالی چه دا سمرا کمی نو دا طول سیزونا بده که دن نفراتی دی دا طول بده که دن نفراتی دی و دا بیا چه کمدن راو باسی و دا دی او را سیدل آغازه تا بلکو هغه ځای ته ورسېدل د غار خلیله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دای چې غار ته وردن نشو لاړل ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ته ته ناراضه ځکه هغه غار شړو ډیر وخت د قشان دی پروت سو کو ته تلی نو ابو بکر اول صفایو کړه جارو یې کو پای کې چې مې سړی وی هغه باندې کړې خپل لنګ نه ټوټو شوله د کپړې او په سړو کې کې خودلا خو یو لک یو سړی دغه شان دی پاتې شو نبی علیہ السلام ته وی راځه نبی علیہ الصلات والسلام راغې ابو بکر ورته کېناستو ورته حضرت دی ځای کې کېنا او هغه سړی ته پوند کې خودلا او نبی علیہ السلام ته وی په بالغ نشره زما په پتون باندې سر کېدا پتون باندې سے بختور پتون چې پاغي باندې نبی علیہ الصلات والسلام سر پروتو او دا بدبخت شیعاګان داغه مبارک دې کوم نو خبرې کې نبی علیہ الصلات والسلام داغه په سر باندې پتون باندې سر مبارک کې خود او نبی علیہ السلام ستړو ودوش او بکر ناس ته نه سوله کې دې کندنو سو یا مار یا لړم هغه دې کندنو راوته نو ابو بکر پوند پرتا وا ابو بکر له ټاک ورکو ابو بکر بالکل اونړه کېدو په انتهائی درد شو تا هغه یې اونکو ځکه وی دې نبی علیہ السلام آرام خاموش بیا دې کندنو هغه له دوباره ټاک ورکا غشي ابو بکر دې سخت دړمن شو سخت دړمن شو وکدان کلکړه دې چې نبی علیہ السلام ته تکلیف نشي تکلیف نشي نبی علیہ السلام ته په سربو مبارکونه ته دړد وجوخ کړهاله شوخ کړهاله هغه نبی علیہ السلام په افسار مبارک باندې پریوت نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې پریوتلې دا سه بختور سړی چې دا اوخ کې د نبی علیہ السلام په ننګو باندې پریوتلې نبی علیہ السلام راوی شو ابو بکر خیر دې پهل جنہ سوت څه تکلیف نشته نبی علیہ السلام ته نه چللې پته یې صدا په مې سشي دا کړلا نبی علیہ السلام پر لاړ مبارک راوالستلې او دا غزان استاوکی ابو بکر وی قسم که ما تکلیف محسوس کری فی ما بیا تکلیف نده محسوس کری تکلیف می نده محسوس کری دی ناس تی دوش پی دریوش وی کافران رالل ابو بکر ورطوی حضرت کدیلی خپل و خوط کتا او کتل کنا نا غار خل برد او غار کتا او وی کدیلی خپل و خوط دا سو کتل نمون و تخارو مونگو تخکارو نگار تا با سڑے پوزیدو ای مونگو تخکارو نبی علیہ السلام و سلام ابو بکر تاوی دا سی تسلیل دا نبی علیہ السلام وی ما زوننو کب اسنین اللہ و سال صبح ما اگر دو بانی دی صبح ما دنی چدرے میں اللہی چدرے میں چکندنو اللہی لا تحزن ان اللہ معنا غم مکوا خوزن پا بل باندیوی ابو بکر سره د ځان فکر نه دی ابو بکر سره د نبی صلی الله علیه وسلم فکر دی بلا فازن ان الله معنا خپکی ګما الله مون سره دی دی ویل چې د دې ځای پورې خوراغلی دی ور دین اپ له پسمکه کې ور دن نشو او که اسمان پر بر نه لاړ تش سچ دی دا نه سمکه تیر کړل تر دې ځای پورې خوراغلی دی اوس غار ته دن نه دی دا الله لخر ته ګوره جولاگی جال جوړه کړی دا جولاگی جال جوړه کړی دا او کونتاری جال اچولې دا دیو ته دا شو ګوري ویچو کدی ته تللې نو لکه دې جولاگی دا جال سکی اور دې کونتاری دا چې کم نه جال سکی او کوڅه ته سور په خوانه باندې لگا په خوانه اوس الله دا لخر کار رتان علی ته جولاگی دې جال او الله دا لخر کار اخلي ته نه اخلي ته کونتاری دا جال نه چې کم نه علی الله تعالی د خپل دین په باره کې هغه لخر ته محتاج دی لخر موږ د الله دین ته محتاج دی موږ د الله دین ته محتاج یو بیا دې راوته لغارنا هغه بولا غلام بولا چې کمونو پای ما یو راوړل لارې ورته سماولا روانو انعام په مقرر شوی اشتهاری مجرمان روان دي یو ابو بکر دی او یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سڑے و سر ملاو شو ابو بکر تووی ابو بکر ملگره و بیدا سوکتے ابو بکر ورتووی رجلون یه جنس تبین بیدا سڑے دماغ تلا هغه ویګی چې تده په لار روان دی او دا تړه دی باندو دی نبی علی السلام او دته لار خي ودای رهبر دی چې دا او ابو بکر لار د اخرت یاد ولا یاد وی رجل یاد مستبین بیا دې کمنو مخ لاړل شاده جو قتل سوراقه ابن مالک راغی هغه نام مقرر کړو او خلق ګرځیدو ځان له نام کتو سوراقه ابن مالک چراغ داسه مخامخ شو نبی علیہ السلام دا سوکت الوی مخی مرازا اگر بیام چه کندنو راتو دا از دوار اخفی پزمک اگی وردن نشو نبی علیہ السلام تا پا خدای بشی بتا بشی دوار اخفو کا او بس دب نور ندردن نبی علیہ السلام اتووی راتلل نا نور چه سوکرازی غیب ام منا کئی چه زی زی بدیل آرامزی اگر دے وعده میں نسرات نبی علیہ السلام وتوی هغه هم یو وخی چې تبه د کسرا ګمبري په لاس کې د کسرا کړي و چې کمنو په لاس کې هغه په لاس کې داغې نه رستو سوراکا بلار باندې واپس لاړو او هغه توی په مرزه په بدی لار زللم زته د کافی شوم دالا رما تلاش کړي دالا رما تلاش کړي سوراکا بیا مسلمان ترستو او بیا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سره په جنگ قادسیه کې ملګری و او چې کله د کسرا فتح وشو د کسرا لور په تخ باندې چې کمنو ظاهر وسکلو او داغي کومرای چې کموي کړي بنګړي هغه چې کمنو تیر راو یستل سوراقه ابن مالک ته واچول عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ هم تغدا سوړ کول ویړ کول ناغه د نبی اراو یستل بیرای کوسو هغه ته د دې خما سره نبی علی السلام وعده کړی و چې دا وتا چې هغه ته وادي شول کنه به بس وادي شول نور د مال غنیمت دی دا بیا مال غنیمت کی خو بس نبی علی السلام وی چې کسرا د کمبنګړي دی با وګان دی هغه ولې پلاس کی یوزل پس پلاس کی دیولې دلته د لړې راو صدا د نبی مخ کی نبی علی السلام یو خیمه تلاړه د ام معبد د ام معبد خیمه تا هغه ته وی وی پای ک سعودي سره یې هغه وته وی وی ساروی ټول تللی دي ساروی ټول تللی دي غره تا او دا یو بیزه د کمندنو د خلک دا غلنګ نه ده لنګ نه ده دا پاتې شوی د بیماره د لاسه سبق کو به دانش ودلې خدا دالنګ نه نه پای په جینیشته نبی علیہ السلام ته څنګه له اجازه تراکا موږ به ځان لول هغه و څه ویل شي هغه له لوخه راوغست هغه ته وی هو د خپل بچو لور هغه بچو مشکل هغه او مشکل نبی علیہ السلام مشکل ابو بکر مشکل هغه ته وتل ابو معبد راغه ابو معبد خزه ته وی څوک به پاره راغلی و اغه و توي لويا قصيده دا قوم معبد ویله دا عجيبه قصيده دا په چپشا په دو ملګری راغليو په قوم معبد کار بدا څه خير بیا څه کنه نشي بیا بدا څه خير را نشي اغه ته وی دا ابو بکر او محمد کنه پیدا و کنه نبي عليه الصلاه والسلام مدینه ته ورنځه کېده یو يهودي ولیدو یو يهودي لاړو ورته وی بيجا اجدكم هغه نکاح راغه اتاسو چې پتمه وای هغه نکاح راغه انصار ولکانو جنکو ځوانانو رامن ډکړي رامن ډکړي ویتلال بدر علینا من سنیات الودای وجب الشکر علینا ما دا لله دای بموس کومار او قتل قالال بدر علینا من سنیات الودای وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها السيد المطاع فينا جئت بالامر المطاع تزمون مشري او زمون قائري تجي سوائم ميمنو سوائم ميمنو اغاية كمدنو دير في محبت باني نبي عليه السلام لرعوتل نبي عليه السلام استقبالوكو جنقو جي كمدنو معشومانو اغید خوشالین تنبلو موهو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری تلاڑو اللہ تنصروہو تا تے ساجت تے اللہ تنصروہو فقد نصرہ اللہ کتا سر د مدد نکي یقینا مدد کړو الله دې با وکي تر استلو دل را کسانو چې کفر کړو دو په دوا دو په دوا ثاني اسنين اذ هما في غار المنيف وقد فافلا ذوبي صاد الجبل حب النبي ولم يعدل به رجلا من البريه لم يعدل به رجلا حسن رضی اللہ تعالیٰ تا یوزل نبی علیہ السلام ہوئی پی زمان دی یار بارکی دی سویلی دی پی دا ابو بکر بارکی دی سویلی دی آغا پستر کو اشارہ طلب کڑا چی جی ویلی خویلی دی خوکستاسو اجازتی نووے وائیو نا نبی علیہ السلام و تیوی وائیا پی ثانی اسنینی از اما فی غار المنیف وقت فافل عدو بی صاد الجبلا پی دو پا دوو او بغره کې ناستو او دشمن دې نه چا پیرو خدا د نبی عليه السلام محبوب دی حب النبي د نبی عليه السلام محبوب دی ولم يعدل به من البريه رجلا نبی عليه السلام په مخلوق کې د ابو بکر سره څوک برابر ای نبی عليه السلام فرمایل لو كنت متخذا خليلا لا تغص ابا بکر خليلا کما په تاسو باندې نو ما او ابو بکر باندې ما بابا ابو بکر حضرت دا نکړلې او نبی علیہ السلام فرمایل د ټول خلقو د احساناتو بدلی ما په دنیا باندې ورکړې او دا ابو بکر د احساناتو بدلا هغه ابو بکر له الله ورکړي هغه ولا الله ورکړي دو په دنیا کې دو په دوا او بیا چې قبر کې ونه دواړه ثاني اسلام دا څه بختور به پیدا کی عمر وتوي يا ابو بکر وي زغار يوش په مال راکا او زما د ټول عمر عبادت کوله د ټول عمر عبادت کوله او يوش په زغار چې د مال راکا هغه ورته وی ذالک فضل الله یوتی پیدا د الله ورکړو ال نبی عليه السلام فرمایل پیدا ابو بکر مال چدا الله دې څومره خدمت کړلې او څومره خپل شمال نه کړلې اې زما فل غار اهو کې دوه په غار کې وو اې یقول لصایبی اهو کې څه ویلې خپل یار تا خپل ملګری تا لصایبی لا تاسن غم کو ان الله مان الله زمون سره دې انزل الله سکینته نازل کړه الله خپل تسلی په د باندې او کلا کې کدل را پدا سلا احکارو چې تاسو نه غنلې هغه لره احکاري وجال کلمت الذين او یې ګرځلا خبردا کسانو چې کافرانو چې اولاد دې راويشته دا غي خبره راويشتلا وکلمت الله الاولیا او کلمت الله دوچتا جمله اسمیه راوړه جالنوي چې ګینه اوس د الله کلمه اولیا شي ندا الله تعالی کلمه کتا ته چې تخکاری خاریبا هو کلمه الله هی الاولی دا الله به سلام دا الله خبره دو چتا وکلمه الله الاولیا او کلمه دا الله او فیصله دا الله او چتا دا الله رزور اور د حکمت والا ترغیب مؤمنانو ته تاسو منافقانو غند مو جوړیږي اوس غلی او دې دې یاد د پاره کسبګي قدران خفافن آسان غړون کی دي جنگ او درون غنون کی د جنگ بیا چې سوره معنی کینو کوا خفافن آسان غنون کی د جنگ مال لتر اړیر دی واده دی نشته اولاد دی نشته ځواني جارای وصله سره برابر ده هیڅ رکاوټ نشته نو خفاف استقال درون باره بچی دی اولاد دی دی عمر دی هم ډیر دی مال لتر کم دی دا جهاد دربانی سکیږي بوچ کی گی خوبیا اموزا واجائی دو بیا موالکم او جیادو کئی بمالونو ببدنونو پلار دا اللہ کی دادا فائدہ مستاز دو پارکتا سپوئی گئی لو کان آردن قریبا کوی جی کمدنو سامن او مال غنیمت مزدی لاس پلاس کوی گٹ یقینی و سفرن قاسدن او سفر درمیانا سن نتب او کانو دیستا تابداری کئی ولیکن بودت علیم و شقا خلر شوه ده بدیبان سفر دی ده سفر لری وته ده او قسمونه کئی پا اللہ بانده دویست دوانا لخرجنا ماکم زمون واسو نه مونږ او تلوي تاسو را یره جی قسم په خدای له پدې پکې می دردو ولي پاغرس کو یا الله زماري په توبو توبوي او یره جی سرماته له قسم په خدای تعالی جی او پوزا بندونه یو واجب بندونه لوستانا که زمون واسو مونږ د سرتله او جی قسم نه بس واسو نو ګیر خراب شي وو پس روجه ماته کې په درلې کې شي خراب راغلو لوستانا له خرجنا ماکم که زمونږ واسو زمونږ وتله تاسو مونږ وتله تاسو را تبا کوي خپل ځانونه په دې دروغې ځان تبا کو یو لیکونه قسم تبا کوي